بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با راديو من منتدى السلف ان كو درس جوابو توبيتاند تامره اجوزو ارانون اندرند دفتر لغه العربيه بغير ناطقين بها burunde lollirde ka français tum an de medine wondude musibbe men maketebe mohammed buria jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام المستمعون والمستمعات حيثما كنتم منتدى السلف جنتي به كراديو ميدن دو منتدى السلفي هاري اون فو اون هيوراما دو هيوران دو الاسلام دو نان دون دو هاري ان ويلتناما ان فو ميدن ان تركي الله سبحانه وتعالى يا الله ان جنو ان كنافتا ان ونافر ان كاليكو او جني ان كون ودند اي يونو وجانجتن كون كولورا اي هوري ميدن ara eden jokki no fahin darsu meden on kadurus al-lugha al-arabiyya li ghayri an-natiqina biha arai nyanden en fuddino ad-darsu al-khamis en hebi kuntedi de makko hande bi idhnillahi ko kuntere tammere ne won den jettude doren insha Allah arai no ceteno dawda findini re en non hande ko ka تمرين السابع التمرين السابع كنيمي روجي ديدي ديني لو محمد لو دي اند لو اند مسيرا مسي ديدي يسو محمد سأنود دينون مسال مسي دي سانزت كدي ونا تا مسي ديدي ونا مسال غوتال إنا يا محمد يا محمد كلون كاري سايني أستاذن مثلا دي دي كاري وانتي غوتل إنا يا أستاذ خالدن كلون كاري إنا يا خالد ورجلن ولدن عفوا ولدن إنا يا ولد إنا يا ولد منتدى السلف say watani ile anta muhammadun on e khalidun ko inde toddade wi'etede ismu alam ustazun on e waladun on ko inde faytinide wi'etede nakira muhammadun e khalidun ko ma'rifa ko inde andinide de tawata sinde wi'ama tun jom mayre andete ko honwo ustazun waladun ko inde faytinide de tawata inde hatonjini e andinede kuna defo majje kanuddugol do maseden ko gotum siko domma wada tanwin ko wattugo domma goto mufrada iqra waktub ma'a dabti awakhir kalimat joni non ankari jangi de inde do masa sakitoro majje ya ali ya on ko harfun nida inna aliyyu ana aliyyu ya aliyyu innaka ya abbasu ya abbasu shaykhun wa inna shaykhun masalan dinon ara sanadda inna ya shaykhu ya shaykhu ya rajulu ya rajulu ya siru ya sirun inna ya yasiru yasirun tidawni hauri wana nida ya ammaru yasirun ya ammaru doktorun doktorun ya doktoru ya doktoru idan harai watango lilla indenden si ya halfere noddirde den attike indenden ko masal gotal heddinte e mayre tay woni hawri wana dum ko darugo masedin didi non harai de are na'am اقرأ المثال الآتي مثال نعرض يسألو جنجينغل وكوّن أنكر مؤينا ثم كوّن لفتي أنكر مؤينا أسئلة لندل لندل أنكر وضع لندل مثله صفة مقل مشيرا هره إلى سبي إلى جوبي إلى الصور التالية فتو جنوالا يسألو سبو دا فتو أم moddina do landal sifangal landal wadangal yeso do masalan deftere no wada yeso bindol no atti defter den be inni kitabu man hada ko deftere homboni si alandoto ko inde deftere ne fuddorta addanon ko hombona landede addanon ismu isharo ko fuddago taw inde hunde de fal andal landade do jon ba ko kitab innin kitab ko hombono fala da wiide ci ko kanko je adda manno ko lumete ismu istifham jopo da non huude de fala da del landade inna hada kitabu man hada ko deftere homboni ino yeso men do foto karambol inna qalamu onno fe lite kitabu man hada sitay woni ko hunde battindema siko hunde battindema inna hada no fikirno dem non e darsugo bawoga wonde manna hada ko ismu isharatin lil qarib dhalika ko ismu isharatin lil ba'id tati onno do den kadi fotoji didi dolokke e sudu salandoto inna qamisu man hadha qamisu man kodolake hombo hadha woni odo baytu man dhalika kusudu hombo woni nduto yo inna baytu man kusudu hombo dhalika woni nduto ba ko bait dhalika woni nduto nay on sariru man hadha kodanki homboni sariru man hadha kodanki homboni de jenay on e tamarin jidin woni ismun inugul ismun inde ismun koni o masete wadugo hamzatul wasl ga fuddode wada masedi di yeso kasakitode ismun inde no wodi non no o yewtirte o hamza fuddorado do inetedo hamzatul wasl no wodi ka wolataake no wodi ka wolataake si ismu on fuddorama wi'ete i hamza on ko dum be inneta tuntaqu bad'an wala tuntaqu waslan ka fuddagol o wolate kono si ka o dokki ke kan der yewtere o wolataake masalan inen ismul waladi inen i ismul waladi muhammadu inde paykunkun ko muhammad wasmu ndai wa ismu wasmu alifunkun wotake do yette waw on yani sino wasmul binti inde jiunkun zainab ismul mudarrisi inde jannowo on hamidun koni o wiete hamidun koni o wiete masmul mudiri do kay ne masmu diwen alifunku na inu ma ismu ko inu masmu alifunku ko hamzatul wasli ku wi ete donc ka isu ibnun kadi kono wa'i ibnun kono wa'i yani ibnun ismun ko hunde watere yani ka none wulugol alifunku inen ibnul ibnu khalidin biddo khalidun fil madrasa makalekol wabnu wabnu biddo kare hamidin odo fil jami'ah maka university ayi don ngine kadi wabnu ayinata wa ibnu ayinata wa ibnu wintenko wabnu ibnul mudarrisi inde jan biddo janno won ibnul mudarrisi biddo janno won fil fasli maka der class ayinabnu nainugul ayna ibnu ainabnu almudiri honto woni biddo directeur on ainabnu nabnu hamza on hara o wawlaka are no yeso en tamrin ani iqra jangi ma yali ko hikki kon yeso do muraiyan haranon hidareeniti ida ainiti kawaida dose wadade den regri ji wadade din nutqi hamzatil wasli fi wulgongol alifu wiyete kunkun hamzatul wasli yang watana illa yoti do do wonde man nasiko kafudode kun wawlete kono sikum bisike ka der yewtere wawletake joni goddino yesa do enen kadi daren sen wawireno aranun dum ibnu muhammadin fil iraq ibnu innen do hamza on o wawlete ba ko kafudode o wori wabnu hamidin fil hind wabnu hamidin fil hind innen do o hamza on wawletake ba ko kander yewtere o wari kharaja ibnu at-tabib min al-bayt kharaja ibnu jabnu innen do kadi hamzatul wasli on o wawletake ba ko kander yewtere o ari kharaja ibnu at-tabib bi doktor o yalti min al-bayt kasudu ذهب ابن التاجر الى السوق ذهب ابن يهي بيدو التاجر يولاجو الى السوق كلومو ان لوكدي همزه الوصل اون وولتاك باو بيسيك كاندر يوتري اسم المهندس فيصل اسم ان لو همزه الوصل اون كاسم ويوتت باكو كفودودو اري اسم المهندس بيدو ان ده انجينير جون فيصل كوني ويتي واسم الطبيب ان دو همزه الوصل يوتتاك ولتاك باو قدر يوتر واري واسم الطبيب ان ده دكتور اون مسعود اسم الرجل كون دوني ان ده غوركو اسم ان دو كدي همزه الوصل اون كا اسم يوتتاك يعني او ولتاك باكو قدر يوتر واري وبيسك اسم الرجل كون ان ده غوركو ibnu man anta kwa biddo hombo ibnu man ine ibnu on lore hamza on o wawlete ibnu man anta kwa biddo hombo ine anabnul wazir anabnul wazir ayno ana ibnu ine anabnul wazir ko biddo ministerjo naam idan qaida on wonde manna hamzatul wasli tumtaku wayotete bad anka fuddode wala tumtaku wayotetake waslan katokkade si otoki kander yewtere o dumanetake joni non hay si tay woni hawri ko ender yewtere men waddamo bad fuddoramo hare awolaymo masalan sen joni ibnu man antaka biddo hombo eni ana o fofi sela kunu ibnul wazir hare on ine ibnu ana ابن الوزير قال ابن مسعود قال ابن عباس كون سي او جوكيندير يوتاني دون قال ابن مسعود قال ابن عباس دون هري حمزه اون اوني كاندير يوتره الكلمات الجديده كونغودي كيس هبي دي كدارسو جواب لو الرسول كونيلا لو الرسول كونيلا لو الرسول ونلالو اذن عندي ري كشريا كون انت نلالو جام امودو اون كو رسولون جام امودو اون كو رسولون Al-Ka'batu ko suudu Kaaba ndu. Asru muudun on ko kala suudu mahandu marundu cuɓɓi nayi wiyete Al-Ka'ba. Kala suudu mahandu marundu cuɓɓi nayi wiyete Al-Ka'ba. Wiyete Al-Muka'ab wadandu cuɓɓi nayi. Al-ismu ko inde. Al on ko ferejo, ismu on ko inde. Hamza wondo on don ko o ardinado. Aslu makko on ko as-sumu. Wobbe non kadi himbe arabu benno inni ko al-wasmu. Wa alifu ngun ko wawu wonti don den kono ko sellikon wonde manna. Alifu hunkun ko wonno kun ka sakkitoro kun artiraka fuddode. Inna ism. Asu on ko as-sumu. Ko dun simobe dirte inne asma'un. Wade tasghir inne sumayyun. Ma sumayyatu. Al-ibnu. Olo karime. Al-ibnu. Alifu hunkun ko wonno kun ka sakkitore. Ko dun simobe dirte inne abna'un. Ma so fandinte inne bunayyu ma bunayyatu. Al-ammu bappa. Al-ammu ko bappa. A'mamun ko bappirabe buyi. Al-khalu ko kawu. Akhwalun ko kawrabe. Al-akhwalu kawrabe. Al-haqibatu saku. Al-haqibatu ko saku. Jamu'un ko haqa'ibu. Haqa'ibu. Saku. As-sayyaratu otowal. As-sayyaratu ko otowal. Jamu'un ko as-sayyaratu otoje. As-sayyaratu otoje. As-shari'u ko lawol njanol wiyete as-shari. Lawol fuccingol njanol. Français ko wiyete kum ri. Ko lawol njanol. Ash-shari' lawol njanol. Siko de boy inne ash-shawari'u. Lawi bus. Ash-shawari'u. Mughlaqun hino soka. Mughlaqun hino soka. Bafangal. Al-babu mughlaqun hingal soka. Inne aghlaqa osuki. Yughliqu imusukure. Fal-babu tambugangal. Mughlaqun ko sokangal. Tahta ko singuli. Tahta li. Hunaka tu. Sini huna do. Hunaka tu. Mada. Al-muhandisu. Ko yete kong engineer. Kapular nung al-muhandis ko nyinyu do. Al-muhandis ko nyinyu do. Nabayi lojo. Mamini ziyejo. Madung konandemu. Kono si inama engineer. Hara ko fanda. Ko be waday be planji mahudiji mogol ponji ma etasji ma konandimu. En jangi o darsu meden do idan al idafa ko inte kon takugol yettugol inde takkay inde fi wonu hara ko ndeya inde jeyde inde se inni mathalan sayyaratul mudarrisi hare en yetti sayyara on e wadimo idafa en takkimo ila al mudarrisi e janno on holli wonde manna as-sayyaratu lil mudarris wonde auto wangal ko jeyngal ko jannowo kana hono du wi'e inde ernernde takkande den ma jeyande den de inne mudaf takkande jeyinde den inne mudafun ilayhi takkande e mayre ani inde ernernde takkama inde dimmernde mudafun ilayhi aray hande en hatte do insha Allah darsu arawon yettiten fi ad-darsu sadis anden kale kon woni makko e kalimaji di golliten kay yewtere meden bi idhnillahi ta'ala hada wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Naam, barakallahu fikum fa jazakumullahu khaira. Ayyakum jazakumullahu. نعم آمين نعم نعم أري كونا يمسي بجنتي بوراديو من منتدى السلفي أري كونا تيني بوني بإذن الله عندك دي درس من أنك دو وني كوني هاتو دي إن تلك الله عز وجل يونا في رين كنون دي دو درسوجي يبا كنون كرمكو بمن بنكو بل مؤيو دي انجد دي أري كونا ووو ري نون ستاوي هري وو دي اندرغا هري بيجي دي توتا فاميناكي أري دي اندي تا كنون دمبغال لاند كو يويتي اد كنون درس عن fi Portugal famingol kanyon net dankeon haray numero kanyon du ben ko 00224 620 41 46 amma numero suddi ben haray ko 00224 625 08 53 59 nam haray non on tigi si ko message vocal woni ko addi si ko appel direct si ko appel ka réseaux sociaux ji ان شاء الله رايفو هنا نبي باذن الله تبارك وتعالى نعم نعم استاذ مني دويو وبير دي كالين دون كنن نعم وانو كبيني دو واسم البنت دو هاري اسمون دو وانا مضاف بنتي وانا مضاف اليه اي نعم مضاف اليه ايوه مضاف إليه اسمه مضاف البنت مضاف إليه نقول ابن الوزير اسم حامل يكون نندم يكون مضاف مضاف إليه عندي درس أنك أصل تيجي كون في أن مسألة جنجر في مضاف إليه منتدى السلف وياك are tuzo jamon ko wakilo do rewto modja ara hutitaki ma yewitaki darsu mare ko darsu lugha arabiyya ni ko practice indono hanno ara ko der class wonde ara wadete mubadala ara janno waway landade jango ben mubadala wade ande si bouri e si oral hammiya on wana nyaawore wonde jango daga na nyaawore on de jangude ko none no arabure de yewtirte haralabay wala famude wonande jento todo de ma jango wonde ma fala do yewtude de ma dum fala do windir dende tawde wonno hala fo hala ko dido nay woni e makka ko yewtirte ka ma jentorte ka ma jangirte ka ma windirte ka neɗɗo on so wawal ɗiɗo hare o wawal taw hare hala kala hala ka woni gollondirde e muɗum khasatan noon enen e hala arabu kan ko maka ɓowri ne hara ka windirte ka jangirte ka jenterte ka yewtirte hare ko jamo wakkilo ko togosi ɗin ɓorinte fiyo jani ɗin hayfu إن شاء الله تعالى نيند درس جانو جتتي هارا توغو سويكو ينو بورنا هريكا غورو باجا مراجع دين جماو يو ودا مراجع جماو يو يو ودا مراجع 5 سكوند 10 سكوند 30 سكوند دون هرينا كو تيدي نون دين ورغول تون تمرينون مراجع غولا ولو ان ادال تمرين سابو هريكو درس فاندودو واتي دون كاي درس خامس ودانام تمرين ko men da site won hara jama on famali woni ko honno bay lande no wadde tonde ay non ko min cero dawo do be watta nay le be jabol lande en insha Allah taala walin diren ko heddi ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aywa wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh are ko wana be makiri non insha Allah are watta men hakkile kanyun darson are de ngandi wono kambe do kadi are ko tanji mabbe boni accitude fi are wallita golden don hare nen kadi wattanen hakkille dun don foti si dun don feji are wano darsu jidi wobbe no landita de landi itawata are di gaynaali timmugol ka kanyun group ton are hadafo aranon angal nabu goldi no jeyay ko fala den hare ko sendindir goldi harasi wiama dars athali ko yotawi hare ko dars athali tay wodi ko jokkiti don hare ko thalis beedita don goddum wiya parti din mo mata tabo ndon haray no ton haray duma illa di mon haray ko angal nabu goldi ton no jeeya e muɗum nde tawata jamaa on ɓe gandi woɓɓe haray hoditore e jentagol audio on ɗon tun en gandi ɗum ɗon kadi nafata ha kadi ko argol fewdo ka jandete ɗon on tigi lando ko famali kon ko ɗum ɗon ɓurata nafude edi habbagol wiyalan mi jentoy to audio on nden no gasa ko ɗon cheytane kadi so won sinnata on tigi habbo ha semaine aroyo won ara joni tigi tigi rewtaki kañum darson donc kala falaɓe haray darsuji ɗin en golli ñalɗi ɗin aray ko vendredi e samedi e 8h00 donc wakkiloɗen aray on leur ɗon jentoɗen etten nafoore ko ƴetteten kon amma audio ji ɗin no hettora o inchallah en bugoto nder ton aray mi anda rai on sage konɗi wiɗon e muɗum jamil jamil no laaba on jamil on haare muradun walago no iɗon jonnama ndaare ko ɓurta nafude tagore nde wo haray ɗumano ɗon anden noon haare darsu luga ko hunde sattude ɗum ɗon haare ɓe tawti on few yo woni jama on e jogitore hunde e soobe ko hayfi pandi o haray nafoore nden nde fanɗa heewi janngoɓe luga kono hara sabu ronkugol respectugol tamarinji ɗin e landule ɗen hara no janga tun fira janga tun fira kono hara ka haqiqa so ayi tafbiq o wawata hara haqiqa tan o wawata ɗum are ɗon no laaba ndaare ɗon kala ko tawata heno ɓuri yaadude e darsu on warde noon haara inchallahu taala ko en goto aywa inchallah nam adunnu sanaktafi bi hada alqadre ara en jango kadi e nder goto jon turki allah azza wa jalla ni nango yobanko ɓuure moƴƴude jazakumullahu khair amin amin waya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nam aray ko wanotinirɗon ni hande kadi haray hiɗen hatta wano ɗo en torki allah azza wa jalla yo wawnu en ka ɗo haala woni haala alquran wa sunna e famina en haray e ɗiɗo qa'idaji e ɗiɗo darsuji aray hande kadi hiɗen hatta wano ɗo hadha wabillahi tawfiq wa salli allahumma ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari ɗon jenti o radio men muntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hotu ka chain telegram muntada salafi yo allahu on nafir en fa jazakumullahu khaira.